κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Η κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς αυτό που λέει ο Κουρουμπλής. Το θέμα είναι αν αυτό που γκρεμίστηκε στο τέλος είναι φούρνος ή άλλο μαγαζί. Ένα θέμα είναι. Δεν διευκρίνησε για ποια κυβέρνηση μιλάει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είπε. Μα λέει, εννοείται ότι είναι εντυμότητα. Πώς σας φαίνεται η κυβέρνηση όταν των Ηνωμένων λέει, Πολιτειών, π.χ. Όχι, όχι. Όταν λέει εντυμότητα. Που πάλι ταιριάζει. Όχι τόσο σωστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Όταν λέει εντυμότητα, εννοεί ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν θα τα χαλάσουν. Και λεφτά. Ενώ άλλοι καλά βλέπουν και δεν βγάζουν. Καλά λεφτά. Του πάει. Ναι. Και το Instagram τώρα που έχει αγοράσει, μια χαρά του πάει. Αυτό το έχει αγοράσει. Και το Instagram. Του, ναι, το Facebook. Το Facebook. Ναι. Για να ξέρουμε πού. Ναι, ναι, πού δείχνουμε τα πουλιά μας. Πώς διαδικτυωνόμαστε. Πού τα λέμε, σε έναν άγνωστο σου ζούγκο. Όχι, δεν είναι δικό μας. Κοίτα να δεις πώς το βλέπεις. Θυμάσαι και πριν 5 χρόνια. Ανοιχτών οριζόντων. Έχει τα αρχεία να το τσεκάρει. Ναι, έχει ο Ζούκεμπερ θα το βγάζει τέλος. Ωραία, το πες να το τσεκάρει. Αρχεία, μην το πούμε αλλιώς. Ναι, στον Κουρουμπλή είμαστε. Στον Κουρουμπλή. Ο Κουρουμπλής είπε ότι είναι έτοιμη. Πώς συνδυάσαμε αρχεία με Κουρουμπλή. Με κάτι τι σιριζέικο. Ναι. Ο Κουρουμπλής λοιπόν, να το ακούσουμε το πλήρες κείμενο, μιλάει για την εντυμότητα αυτής της κυβέρνησης. Η χώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τηρήσει τα συμπεφωνημένα για να φτάσει στον Αύγουστο του 18. Άρα θα έχουμε μείωση συντάξεων. Λοιπόν, το θέμα αυτών των συντάξεων, ναι, ναι, έρχεται το 19. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει πολιτική εντυμότητα. Η κυβέρνηση αυτή ψήφισε αυτά τα μέτρα. Είναι πολιτικά έντιμο να τα υλοποιήσει. Γιατί κάποιος θα την κατηγορήσει ότι ενώ τα ψήφισε πάει σε εκλογές γιατί φοβάται το κόστος. Ωραία λογική είναι αυτή του Κουρουμπλή. Εδώ διεκδικεί την εντυμότητα. Το ότι είχαν πει δεν θα φέρουμε μνημόνιο και φέρανε εκεί. Τι δεν υπήρχε εντυμότητα. Αυτό πριν 3 χρόνια. Γιατί εδώ πρέπει να είναι έντιμοι και να είναι συνεπείς εφαρμόζοντας τα μέτρα που κατακρεοργούν συντάξεις, αφορολόγητο και όλα τα υπόλοιπα και δεν ήταν ανέντιμοι και πριν 3 χρόνια. Όπου μπορεί ο καθένας. Που εκεί θα ήταν και προς όφελος του λαού. Εκεί δεν μπορούσαν. Εδώ που μπορούν τώρα προς αυτό που θέλουν οι δανειστές, τους ήρθαν ανέντιμοι. Είναι έντιμοι όμως και σε αυτό και που λένε ότι τότε δεν μπορούσαμε, τώρα μπορούμε. Όπου και να το πιάσει είναι έντιμοι. Ναι. Να τους κρεμάσουν τα μανταλάκια, εντυμότητα θα στάξει κάτω. Στο λεξικό και τα λοιπά. Η λέξη όχι, εντυμότητα. Όχι, τι λεκάνει. Α, νόμιζα. Στο λεξικό. Θα στάξει λεξικό. Άμα στάξει λεξικό, θα βραχεί, θα γίνει μουσική. Εμείς γι' αυτό έχουμε τα λεξικά, για αυτούς τους λόγους. Γιατί για να στάσουν τα αίματα αντί να για λεκάνη. Να στάσουν τα αίματα, ναι. Ή βάζουμε καμιά φορά την οθόνη υπολογιστή πάνω γιατί είναι χαμηλά, τη βάζω, δεν ξέρω τι κάνουν. Και τη βάζει πιο ψηλά και είναι πολύ βολικό το λεξικό. Έτσι, να έχει στο high level, είναι πιο σωστό. Γι' αυτό το έχει στο λεξικό. Τι άλλο. Επειδή είναι και χοντρά, ε. Το βάζει εκεί, το βάζει πάνω, φορτώνει το Wikipedia όλο, το βλέπει στο υπολογιστή. Νομίζω έχει βάλει και στο κεφάλι όταν μάθαινε να περπατά ίσια. Σαν ναι, την αλήκη. Σαν την αλήκη στο δόλωμα, ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δεν με πήγε καλά εμένα. Όχι. Ο Κουρουμπλής παραδέχτηκε και ένα αρνητικό, το μοναδικό αυτή τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πετυχαίνει στους στόχους που έχει βάλει να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ανεβαίνει το πεσμένο ηθικό του κόσμου, του παραγωγικού κόσμου, αν θέλετε, τη χώρα, να μπούμε σε μια νέα περίοδο. Μακάρι. Άρα λοιπόν, αν αποτύχαμε στο θέμα της Eurovision, είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα λοιπόν ότι πάμε σε μια γενικότερη προσπάθεια θέλω με θετικό πρόσωπο. Δεν τα πήγαμε καλά στην Eurovision. Είναι το μόνο θέμα, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι πάνε όλα άριστα. Να είναι και κάπου τρωτή. Ναι, λογικό. Και διάλεξαν ένα εθνικό θέμα, βέβαια. Εθνικό θέμα τώρα. Πολύ σημαντικό. Τι κάνει ο Κοτζιάς. Δηλαδή μετά αυτό το Eurogroup είναι η Eurovision. Κάνει ο Κοτζιάς γι' αυτό, μπορεί να μου πει. Τίποτα. Πάει και λύνει, ψάχνει ονόματα τώρα σε άλλες χώρες. Λύνει το μακεδονικό. Το λύνει. Νιώθω. Αλλά Eurovision όμως δεν μπορούσε η Τερζή κάτι να κάνει παραπάνω. Καλά, δεν υπάρχει κλιμάκιο να γίνονται παράλληλα δουλειές. Γιατί πρέπει ο Κοτζιάς σε όλα. Πόσο να σκιστεί. Αυτή η μούτζα η μπλε που είχε βάλει η κοπέλα και μας έδειξε το χέρι εκεί τον μπλε. Τι ήταν αυτό. Ξέρω, σαν να έχει αυνανίσει τρουφάκι ήταν. Αυτό το γράψαν στο Twitter. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που γράψαν στο Twitter προχτές είναι όταν έχουν βάψει την κουπαστή και δεν σε έχουν προειδοποιήσει. Αυτό το έχουν γράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Την πρώτη προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Άρα εδώ τι κάνουμε. Το στρουφάκι είναι το καινούργιο. Αν το στρουφάκι είναι προχθεσινό. Είναι προχθεσινό. Και πάλι ξεβάφει άμα έστω. Γιατί το έχει κάνει για να ξέρει. Όχι, κάτι φίλοι από το χωριό μου έχουν ενημερώσει και άρα δεν τους ξέρεις. Αυτό. Έχει έρθει τι, ώρα τι συμβόλιζε, να συμβόλιζε Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Αν συμβόλιζε Ελλάδα, να γιατί χάσαμε. Δεν είχε σταυρό μέσα. Πού είναι σταυρό. Έχουμε θέματα στο Υπουργείο. Δεν είχε σταυρό μέσα. Έπρεπε να το αναλάβει ο Κατσίκης. Επειδή η Μούτζα ήταν ταιριαστό, πιο σημαδιακό. Έπρεπε να το αναλάβουν οι ΑΝΕΛ το θέμα της Eurovision. Δεν ξέρω, όλο το πακέτο. Με στη Μούτζα τον Κατσίκη. Όχι, αν το είχαν αναλάβει, η αισθητική θα ήταν ακόμη καλύτερη. Ναι. Θα μπορούσε μια επιτροπή από Βελόπουλο, Φαΐλο, ΑΝΕΛ και να επιληφθούν του θέματος για να. Θα έκανε ένα σποτάκι και θα λέγανε θα τη μάθουμε να μουτζώνει με το δεξί. Όπως μάθαμε τον Αλέξη να γράφει με το δεξί. Το αριστερό νομίζω σήκωσε. Ναι, άρα να τη μάθουμε να μουτζώνει. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όλα και η γροθιά έγινε μούτζα με μπλε φόντο. Κατάλαβες, αυτά είναι τα θέματα της αριστεράς. Ποια γροθιά. Η γροθιά αριστερή που ύψουν ανία αριστερικά. Καλά, το θυμήθηκε. Λαστιγιά. Έλα καλέ τώρα κι εσύ. Τέτοια θα λέμε παλιά. Τα παλιά είναι του παλιά ανθρώπου. Λοιπόν, το πρωί εδώ στον Καμπουράκι Λυριτζή Καμπουράκι βγήκε. Τι κυρία. Όχι, βγήκε η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου. Καλέ. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν είναι ωραία αυτή στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεόραση που έχει αυτό το μαλλί του Αολιανταρίσκη και το Lion King. Το φαντάζεσαι όμω και εδώ, το φαντάζεσαι. Το θέμα είναι ότι 16 ή 18 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και 17, έκαναν μια. Στη Βουλή ενεργοποίησαν μια διαδικασία για να παραπεμφθεί ο Κατσίκης, ναι, ο βουλευτής Κατσίκης των ΑΝΕΛ, στην επιτροπή, στο πειθαρχικό εκεί της Βουλής, εν πάση περιπτώσει, για τις δηλώσεις που έκανε. Είχαμε απώλειες. Πού πήγαν οι 25, δεν ήταν το ρουφιανό κλιμάκιο. Τώρα είναι για τον Κατσίκη, είναι λιγότεροι. Είναι λιγότεροι. Για μένα συγκεντρωθήκαν περισσότεροι για τον Κατσίκη, λιγότεροι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αλλά για σένα. Ψηφίζετε. Εσύ δεν είσαι συνάδελφός τους πρώτον. Όχι. Δεύτερον, για σένα δεν ζήτησαν πειθαρχικό της Βουλής. Λογοκρισία. Ακόμη δεν είσαι βουλευτής. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, έτσι όπως το βλέπω. Ο Μπέμπε Γκρίλο κάνει και κυβέρνηση, μπορεί να κάνει στην Ιταλία. Έχουμε το Σταύρο Θοδωράκη εμείς αντίστοιχο. Αν κατέβεις στην πολιτική, θα κατέβεις ως Τσολιάς. Γιατί και θα πορευθεί ω τότε. Οι άλλοι δεν πήγαν το μαλλί αυτό για να γνωστοπούλου. Για να το ξαναφέρουμε πάλι. Ναι, δεν κατάλαβα. Εγώ δηλαδή. Όχι, εσύ δεν είσαι. Ξέρει αν κάποιο από τη Βουλή φοράει περούκα. Νομίζω 5-6. Ένα. Λοιπόν, η δικιά μου είναι το θέμα. Κάποιο αν βάφει το μαλλί. Αν δεν φοράει περίεργα ρούχα. Σε σένα, είναι όλο τι το άλλο πακέτο. Φούστε, μπλουζέ. Τι θα μα πούνε τι ρούχα θα βάλουμε και όλα μέσα στη Βουλή. Έχει τρεσκό, το ψαριέται στο Ψαριανό. Γιατί το είδε στου σκουλαρίκι προχθέ και αυτά τα σιχαμένα τα τέτοια, τα γυλαίκα. Δε στο Τζίπρα, μην δει στο Ψαριανό. Μην καλά, καλά, όλοι ξεπλένιδε είναι. Τέλο πάντων. Η κυρία Αναγνωστοπούλου πάντω. Κυρία Σανστοπούλου. Μιλάει τώρα με αφορμή αυτό που κάνανε οι βουλευτέ οι οποίοι ψήφισαν μνημόνιο και συνεργάζονται στον άλλο βουλευτή που επίση ψήφισε μνημόνιο και συνεργάζονται. Μιλάει και λέει για τι συνεργασίε. Μα γιατί να δημιουργήσει πολιτικό θέμα. Μεθαύριο θα κληθείτε να συνεργαστείτε για το επόμενο θέμα με έναν άνθρωπο τον οποίο το θεωρείτε ρατσιστή και να μην πω τώρα και τα υπόλοιπα. Και τον οποίο καταγγέλλεται και στα θεσμικά όργανα. Συνυπάρχουμε μέσα στη Βουλή και με ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο ρατσιστές, όχι μόνο ομοφοβικοί, όχι μόνο όλα αυτά. Είναι πολύ χειρότερα. Είναι και ναζιστές. Ναι, κύριε Αναγνωστοπούλου. Άλλο το συνυπάρχω, άλλο το συνεργάζομαι. Ναι. Ναι. Μπορεί κανείς να συνεχίσει να συνεργάζεται. Εμείς εκεί που συνεργαζόμαστε, στο επίπεδο που συνεργαζόμαστε και μπορούμε να συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε. Να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση. Ω, ναι, πες μου. Εδώ το έχει ξεκινήσει λίγο, το λέει λίγο ανάποδα η κυρία Αναγνωστοπούλου. Συνεργάζεσαι με κάποιον ο οποίος σου εμπνέει εμπιστοσύνη και δεν έχει κάποια αρνητικά που εσύ θεωρείς αρνητικά. Γενικώ στη ζωή και στην πολιτική και στις σχέσεις, τα πάντα. Δεν μπορεί να συνεργάζεσαι βλέποντας τα αρνητικά κάποιου και να λες παρόλα αυτά εγώ συνεργάζομαι. Εντάξει. Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δολοφόνος, θα συνεργαστείς για κάτι άλλο με το δολοφόνο. Θα παραγνωρίζεις ότι είναι δολοφόνος, θα αποδέχεις ότι είναι δολοφόνος, αλλά θα συνεργάζεσαι για άλλα πράγματα με το δολοφόνο. Έχεις πολλές γωνίες. Δηλαδή, λίγο να στρογγυλέψουμε τα πράγματα. Γόνιασα κιόλα. Γόνιασες. Δηλαδή, είμαστε στην εποχή των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Δεν θα έχουμε ελαστικές σχέσεις συνεργασίας. Συνείδησης. Όχι συνεργασίας. Ελαστικές συνειδήσεις δεν θα έχουμε. Συνείδησης. Όχι. Εναρμονήσου. Εναρμονισμένος είμαι. Δεν είσαι. Έχεις γωνίες. Υποτίθεται είναι αριστερή. Πού θα περάσει, κάτι κυλινδρικό πώς θα μπεις. Τι είναι το κυλινδρικό που πρέπει να μπω. Δεν ξέρω. Βαρέλι. Πού μπαίνει. Λαγούμε. Σε τι κυλινδρικά μπαίνει. Πώς και να το πεις κυλινδρικά. Και αν μπεις πώς βγαίνεις από εκεί. Προς τα πίσω. Τραβιά μέγκυρα. Ωραία. Παραμένουμε στο θέμα Κατσίκη, αν κατάλαβα. Ναι, γιατί το πάω τώρα στην ομοφοβία του Κατσίκη ξαφνικά. Ναι, κατάλαβα. Η κυρία Αναγνωστοπούλου λοιπόν έχει αυτή την πολύ ωραία άποψη και πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ την έχουν. Ότι και τώρα λόγω εκλογών που πλησιάζουν σε κανένα εξάμηνο αρχίζουν και τα βγάζουν όλα και διαφοροποιούνται και οι ανελίτες και οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Ότι είναι κακοί του καμένου. Για ένα-δύο θέματα του είχαμε διαλέξει. Αλλά εμείς εδώ ως αριστεροί συνεργαζόμαστε, μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμη και με τον κακό. Ναι, ωραίο βέβαια. Επιχείρημα όλο αυτό. Να γίνει πόλωση για καλά, εμείς τους κατακρίνουμε κτλ. Ψηφίστε το καθένα στο δικό του, μετά πάλι συνεργασία. Ναι, δεν νομίζω μετά συνεργασία, γιατί κάποιος δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει μπει στη Βουλή. Αλλά ναι, αυτό εντάξει. Αφορά το εξάμηνο, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Ποιος θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός? Ο Τσίπρας. Για να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Λάθος. Υποψήφιος θα είναι. Ναι, αφού έχουν γίνει εκλογές. Πρέπει να έχει βγει το κόμμα πρώτο. Α, ναι, βέβαια. Ναι. Για να έχει συνεργάσει τον Καμένο, πρέπει να έχει μπει το κόμμα στη Βουλή. Σωστό. Του Καμένου. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τα ράχτηκα που είπες δεν θα είναι υποψήφιος ο Τσίπρας. Με την ξαφνικά. Έννοια ότι αφού βγει, αν θα είναι μετά υποψήφιος τον έφαγε γιατί ο παπάς. Πρώτο κόμμα με 40% δεν θα είναι κανένα. Οπότε θα έχουμε διαδικασία πάλι σχηματισμού κυβερνήσεων κτλ. Δεν ήταν ούτε στις προηγούμενες με 40. Τα θυμάμαι όλα. Πήγαν όλα όμως, τα πάντα είναι σοφία επίθεση. Μια χαρά. Η κυρία Αναγνωστοπούλου συνέχισε λίγο μετά. Πάω λίγο παραπέρα. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο Μητσοτάκης, επειδή πήρε αυτή τη θέση για το συγκεκριμένο άρθρο, δεν είναι ελεύθερος, είναι ακροδεξιός. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αναχρονιστικός. Ναι. Εντελώς. Ο Καμένος είναι. Βεβαίως είναι. Δεν το είπε. Δεν το είπε ο Τσίπρας για τον Καμένο, το είπε μόνο για τον Κυριάκο. Δεν χρειάστηκε. Ωραίο ο Καμπουράκης. Δεν το είπε. Κοιλιά εκεί. Και η Αναγνωστοπούλου δεν έλεγε τίποτα. Είναι σε κανένα δύο σημεία που την πιάσανε και δεν έλεγε τίποτα. Μήνυμα Κροατή. Στη χώρα του Κατσίκη, στη χώρα του Κατσίκη, Περιστέρα ξεναγεί Καμίλα. Wow. Το πέσε στο υπονοούμενο. Αυτό ήθελα να το αναφέρω γιατί μας ήρθε το μήνυμα. Μα τι γίναμε. Ε? Τι γίναμε. Έχουμε γενικώς. Μπουρζουαζία. Έχει έρθει ο Κάρολος, ο οποίος έχει οργώσει. Ακόμα εδώ είναι. Εδώ είναι. Τα μετάλλια, από πού τα πήρε, ήρθε. Έχει πολεμήσει. Πού έχει πολεμήσει. Ο Κάρολος, ο πρίγκιπς, πού έχει πολεμήσει ο πρίγκιπς. Δεν είναι αυτό που λέμε, επειδή αυτό ήταν λίγο ξενόμα μια από παλιά θυμάμαι. Όπω ζούσε και η Νταϊάννα. Κοίτα, καταρχήν εδώ είναι ένα ωραίο ειδήλιο. Είναι το μόνο θετικό στον Κάρολο. Πάντα γούσταρε την Καμίλα. Παντρεύτηκε, έκανε το κομμάτι το άλλο, το τυπικό με την άλλη. Ναι. Τι θε να πει. Όχι, θα πω δε. Ο καθένα μπορεί να γουστάρει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πέθανε η άλλη. Πάλι στα χωριά Κατσίκε. Ναι, ρε παιδί μου, χώρισε. Έλα τώρα, έλεο. Χώρισε και τα λοιπά. Και ξανά σμίξε όμω με αυτή που είχε διαλέξει από την αρχή. Ναι, ναι. Ένα ωραίο ιδιλίο. Θέλω να πω, ρε παιδί, είναι ωραίο ιδιλίο. Αλλά κάθε εγκομενικό, όπω λέμε στην πιάτσα, είναι και μετάλλιο. Αυτά έχει. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι τα μετάλλια. Αυτά είναι τα μετάλλια. Όχι, είναι άλλα τα μετάλλια. Κατέβηκε από το αεροπλάνο. Μπορεί να είναι κάτι στο υπηκό, κάτι έκανε εκεί, κάτι πασίες, ναι. Κάτι γκολφ, τέτοια είναι. Εντάξει, παίρνουν μετάλλια οι άνθρωποι όταν κάνουν κάτι. Αυτό κάθεται όλη μέρα σε ένα καναπέ και δεν κάνει κάτι, δεν προσφέρει. Ήθελε να κάνει μετάγγιση αίματος. Επειδή η δήλωση έχει ένα ασθενή. Ναι, ο πατέρας είναι εγγονός, ο γιος του πρίγκιπος Ανδρέα. Και εγγονός μέσα... του πρώτου Κωνσταντίνου που είχαμε στο διχασμό κτλ. Και έχει ελληνικό αίμα μέσα. Ναι, όσο έχουν οι βασιλιάδες ελληνικό αίμα. Να πάμε λίγο στην Αργεντινή. Το ελληνικό αίμα του Καρόλου τι χρώμα είναι? Γαλάζιο. Είναι γαλάζιο γι' αυτό? Γαλάζιο. Γαλανόλευκο. Όχι ακριβώς. Γαλανόλευκο είναι το δικό μας, των Ελλήνων. Δεν είναι καθαρός Έλληνας αυτός. Κόψε. Λοιπόν, τι να κόψουμε. Τη νύχτα στο 2. Νόμιζε την τράπουλα. Τη νύχτα στο 2. Θα πάμε στην Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή ξαναμπαίνει στο Δουνουτού. Άντε. Ξαναμπαίνει στο Δουνουτού. Πώς δεν υπήρχε. Ένας λαός που είχε περάσει τόσα πολλά είχε βγει από το Δουνουτού και ξαναμπαίνει τελικά στο Δουνουτού. Βασιζόταν διπλή σωτηρία. Αποδεικνύοντας ότι από το Δουνουτού δεν γλιτώνει κανείς ποτέ. Είναι φτιαγμένο το Δουνουτού και οι χώρες έτσι, ώστε να μην σώζεται κανείς. Και θυμηθήκαμε εκείνη την ωραία δήλωση του Τσίπρα που πανηγύριζε πριν μερικά χρόνια. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινοί, όπως είχατε πει. Η Αργεντινή πέρασε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει τους λαούς να τους χαρακτηρίζουμε με ρατσιστικό τρόπο. Πέρασαν όμως μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατάφεραν με αξιοπρέπεια να σταθούν στα πόδια τους. Τελικά, κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους για λίγο καιρό. Για πόσο? Και μετά ξαναμπαίνουν στο Δουνουτού. Αλλάξαν βέβαια και οι πολιτικές συνθήκες, αλλά οι ανάγκες παραμένουν ανάγκες. Έχουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια, να μας πάει έτσι τις πρώτες διαφημίσεις. Ακούγεστε με διακοπές, θα πω. Ναι, το γράφουμε και εδώ. Κάτι παίζει στο ίντερνετ. Δεν μπορώ να κάνουμε κάτι τώρα εμείς από εδώ. Έχουμε τα πάρτα κασαβίδια και τώρα στο διάλειμμα θα βιδώσουμε λίγο. Κάνε reset, restart. Δεν είναι. Defragment. Υπάρχει πρόβλημα. Το πολύ γνωστό τραγούδι Sound of Silence το ξέρουμε όλοι, έτσι. Ναι. Του Simon & Garfunkel. Ναι, το έγραψαν αυτοί το 64, ναι. Οι δύο. Δεν πήγε καλά, άπα το πήγε. Χώρισαν επειδή δεν πήγε καλά επαγγελματικά. Ο Πολ Σάιμον κάνει και συναυλίες φέτος, τελευταία του συναυλία φέτος. Πάλι εδώ, στην Αθήνα. Όχι, τι πάλι, γιατί έχει ο Πολ Σάιμον να κάνει εδώ. Όχι, αλλά λέγαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Όχι, όχι, στο Λονδίνο. Λοιπόν, χωρίσαν επειδή δεν πήγε καλά το ναι. Τραγούδι αυτό, η τραγουδάρα. Και κάποια στιγμή μετά από κάνα δύο χρόνια, καταρχήν λεγόταν The Sounds of Silence, η ήχη τη σιωπή. Δεν πήγε καλά, μετά το ανακαλύπτει και ένας παραγωγός, βγάζει το S, το κάνει ο ήχος της σιωπής, αλλάζει και την ενορχήστρωση και αρχίζει να πηγαίνει καλά, οπότε ξαναντάμωσαν αυτοί οι δύο. Και έκανα την καριέρα που έκανα, το δε τραγούδι σαν αυτό. Σαν την Καμίλα με τον Κάρολο. Θεωρείται από τα κορυφαία, έχει αναγνωριστεί, έχει ιστορία, γιορτάστηκαν και τα 50 χρόνια πριν δύο χρόνια αυτού του τραγουδιού, δεν είναι σε μια άλλη εκτέλεση. Ο ήχος της σιωπής ο τίτλος, μπορείτε αντί για σιωπή να βάλετε και κραυγή. Stone, 'neath the halo of a my collar to the cold and damp. When my eyes were stained by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound. Ό,τι μας λένε εδώ έχει πολύ ένταση εκεί το καιρικό φαινόμενο. Προσοχή γενικότερα. Άνοιξη. Θα πάμε λίγο στο παρελθόν. Φεύγουμε από τα τωρινά έτσι και έτσι πάνε όλα καλά. Ενώ αυτά είναι μέλλον, ας πούμε. Δεν είναι παρελθόν. Όχι. Βγαίνουμε από την κρίση, ενώ τον Αύγουστο θα κλάψει 5 Ιούλη Μπαζιάννα, θα ξανακλάψει μετά τον Αύγουστο 18-20 πότε είναι, θα πάμε σε εκλογές μετά. Τον Αύγουστο γιατί κλαίει, και στο γιατί μνημόνιο. Βγαίνουμε από το μνημόνιο. Κλαίει εκεί. Μπορεί να μετατεθεί το κλάμα τελικά. Μαθαίνω ότι. Μήπως αλλάξει το αίτημα του μνημονίου και κάνει σαν το ναι, όχι, το κάνει και αυτό, όχι, δεν βγαίνουμε. Δεν αλλάζει αυτό. Έχουμε βγει ήδη. Ακούω τον Τζακαλώτο τελευταία να λέει ότι παλεύουμε για αυτό το στόχο και λίγο κλονίστηκα. Όχι, έχουμε άσο τον Τζακαλώτο. Τι λέει η ΕΡΤ και ο Τσίπρας έχει σημασία. Η ΕΡΤ λέει ότι αποκλείστηκε για να Τερζή. Τι πάει να πει, αποκλείστηκε επειδή το λέει η ΕΡΤ. Δεν λέει αυτό η ΕΡΤ. Λέει όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε λίγο πίσω. Για να καταλάβουμε τις επιλογές του ελληνικού λαού, ο Βασίλης Λεβέντης. Μήπως είναι κατά της οικογενειοκρατίας η απόφαση της Eurovision. Ναι, νομίζω. Για την κόρη του Τερζή. Ναι, μήπως αυτό. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπάει την οικογενειοκρατία. Και γιατί την έστειλε τότε. Για να, όχι, για να το καταδείξει. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και το ένα και το άλλο. Ναι. Κάνει και τα δύο. Σωστό. Και έτσι κι αλλιώς. Από μέσα το σύστημα. Ναι. Βασικά είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και έτσι κι αλλιώς. Τη μέρα παλικάρι, το βράδυ μαξιλάρι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πριν πολλά χρόνια. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι πρόεδρος κόμματος τώρα του Κοινοβουλίου. Πλασάρει τα F-35, τις φρεγάτες. Τον ακούμε κάθε μέρα, μιλάει, βγαίνει με σοβαρό ύφος. Τον ψήφισε λαός, θα τον ξαναψηφίσει λαός και μπράβο, συγχαρητήρια και όλα αυτά. Θα δούμε αυτό. Το 1991 που ο λαός δεν τον είχε βγάλει. Καρκίνο! Ναι, τότε. Μούργα! Ναι. Τα καθιζήματα. Έκανε μια εκπομπή στη τηλεόραση, θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε, μία θυμόμαστε. Εκεί λοιπόν αυτήν. Οι Πασόκοι, οι χιουμορίστες τον τρολάρανε, δεν υπήρχε λέξη τότε, του στέλναν κάτι επιστολές. Ακούστε ποια είναι η πρώτη απειλητική επιστολή που μου στείλε η Χαριλάου Τρικούπιο, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Την ακούτε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν η Ελλάδα θα σωθεί μόνο όταν εκλείψει η δεξιά και τα δεκανίκια της. Και εσύ Λεβέντη είσαι δεκανίκη της. Το καλό του έθνους απαιτεί την εξόντωσή σου. θα το πράξουμε με ευχαρίστηση. Αν δεν πάψεις να κατηγορείς τα αδέρφια μας δημοσίους υπαλλήλους για τα δικαιολογημένα και λιγοστά προνόμια τους και δεν αναγνωρίσεις δημόσια το αξεπέραστο μεγαλείο του Ανδρέα Παπανδρέου, υπογράφεις την καταδίκη σου. Φρικτό θάνατο με βασανιστήρια σε ένα υγρό και σκοτεινό υπόγειο. Να γυρίσει ο Ανδρέας για να φάει ο κόσμος κρέας. Αυτή ήταν η πρώτη επιστολή προς Λεβέντη. Κρέας φάγαμε. Κρέας φάγαμε, δεν το συζητάμε. Μάλλον του κάνανε πλάκα κάποιοι. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το εννοούσαν. Τα υπόγεια της Χαριλάου. Δεν μπορεί να ασχολούνται με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί? Τότε τα υπόγεια της Χαριλάου. Η ζημιά που έκανε ήταν μικρή. Ο ίδιος ο Παπανδρέου. Καμία, ανύπαρκτη. Αυτή ήταν η πρώτη επιστολή. Ναι. Ακολούθησαν κι άλλες. Και συνεχίζουμε με την δεύτερη επιστολή, κυρίες και κύριοι. Με το σήμα του Πασόκ, τη δεύτερη επιστολή. Βασίλη Λεβέντη, εσύ ένας τυποτένιος πολιτικάντης τολμάς να κατηγορείς χυδαία τον Πασόκ και τον λαοπρόβλητο ηγέτορα Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λαϊκό δικαστήριο που έγινε στις 10 Εβδόμου, αποφασίσαμε πρώτον, καταδικάζεσαι για προδοσία και εξαπάτηση του λαού σε θάνατο με αναστολή μέχρι και την 5η 18 Εβδόμου 91 τα μεσάνυχτα. Μέχρι την ημερομηνία 18 Εβδόμου 91 θα πρέπει να φύγεις από την Ελλάδα ώστε η ποινή σου να μην γίνει εκτελέσιμη. Έχεις διαβατήριο, φύγε αμέσως. Αν παραμείνεις στην Ελλάδα και μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για σένα. Δεν θα γλιτώσεις ακόμη και αν κρυφτείς μέσα στον κρατήρα ηφαιστείου ή στον πάτο της θάλασσας ή στα γραφεία της Ρεγίλης. Από πόσα έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Πού έγινε αυτό το λαϊκό δικαστήριο. Πού είχε γίνει, πού πήρε χώρα. Δεν έλαβε μάλλον καμία χώρα. Είδες από ποιες απειλές έχει γλιτώσει και πόσο αξαλώθηκε και ήρθε έτοιμος να εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό. Δεν έχει περάσει και λίγα. Όχι. Δικαιολογείται να το λέει. Ήταν η δεύτερη επιστολή. Χαλιβδόθηκε μέσα από τις επιστολές του εχθρού, να πούμε, και αγωνίστηκε. Ατσαλοσιδερώθηκε. Είναι λέξεις κουμπέρτο. Όχι, σύνθετες δεν θες. Αυτές δύσκολες κουκουέ. Ατσαλοσιδερώθηκε. Καινούριο είναι αυτό, λέει τέτοιο κουτσούμπα. Παλιό, είναι πολύ παλιό. Δεν το λέει, αλλά είναι πολύ παλιό. Μπορεί είναι να το πασαίο κουτσούμπα, άμα δεν το λέει. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει πρόσφατα να το λέει κάποιο. Τώρα που το επαναφέραμε, μπορεί να το πιάσει κάποιο και να το λέει. Ατσαλοσιδερωμένη σύντροφη. Γιατί φτιάχνει λεξικό. Μπορεί να φτιάχνουν, δεν ξέρω. Έχει ρίδιο κάτι. Θα το θες, έχει ανάγκη για να επικοινωνεί. Το χρησιμοποιώ στις παραστάσεις. Θα σου πω εγώ 5-6 λέξεις. Τρίτη επιστολή. Κι άλλη. Και ερχόμεθα στην τρίτη επιστολή. Επίσης με τη σφραγίδα του Πασόκ επάνω, κυρίες και κύριοι. Σφραγίδα του Πασόκ επάνω δεξιά. Να έχεις υπόψη σου, Βασίλη Λεβέντη, ότι η προθεσμία που σου έχει δοθεί από το έκτακτο λαϊκό δικαστήριο λύγει τα μεσάνυχτα της 5ης 18 Εβδόμου 91. Δεξιό σκουλίκι, αν δεν φύγεις από την Ελλάδα μέχρι την 5η τα μεσάνυχτα, τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Θα σε κρεμάσουμε από τα μαλλιά και θα σε αφήσουμε να ψοφήσεις. Όταν επιτέλους ψοφήσεις και ο λαός απαλλαγεί οριστικά από σένα, τότε θα στείλουμε τη φωτογραφία σου στις εφημερίδες για παραδειγματισμό. Εσύ θα κοιτάς από τον άλλο κόσμο. Μετά τον ψόφο σου θα ειδοποιήσουμε να παραλάβουν το τομάρι σου από κάποιο αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο θα έπαιρνε το τομάρι αυτό. Συμπεράσματα. Έχουμε ο ψόφος είχε βγει πριν από το πριν, Twitter. Είχε βγει πριν το 91. Επίσης το Photoshop είχε βγει από το 91. Είδες. Που βάζαν το σήμα του Πασόκ παντού πάνω. Ποιοι ήταν αυτοί, μπράβο. Κάποιοι ωραίοι τύποι ήταν αυτοί που του κάνανε φάρσα. Η πιο ωραία επιστολή είναι η τέταρτη. Ερχόμεθα, κυρίες και κύριοι, στην τέταρτη απειλητική επιστολή. Βασίλη Λεβέντη, πουλημένο τομάρι. Αρχιμασόνε, αδερφή του Ελέους, σκύλας γε. Θα πεθάνεις μαρτυρικά κρεμασμένος από τα μαλλιά. Θάνατος στο Βασίλη Λεβέντη. Σύντομη και απλή. Ομοφοβική η τελευταία. Εντάξει, τον είπαν έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Ας είναι ό,τι θέλει να είναι, γιατί πρέπει να τον βγάλει στα μανταλάκια. Δεν έθεσε κανείς θέμα αν είναι κάτι και αν τον βγάλει στα μανταλάκια. Έτσι τον είπανε. Τον είπε, τον κατηγόρησαν. Τον διαβάζω ίδιος. Τι, ότι σε κατηγορεί κάποιος σημαίνει ότι ισχύει. Όχι, το είπαν αυτοί, είναι Πασόκι και κάναν διάφορα. Τι σημαίνει αυτό, τα κόψουμε στο μοντάζ. Μα τι τομάρια. Μέρες που είναι. Και λίγα που έστειλε καρκίνους μόνο. Θέλω να πω. Έμπολα. Ναι. Έπρεπε να στείλει ό,τι είχε. Σύφυλλη. Ήταν αυτές οι ωραίες επιστολές, τις οποίες προφανώς τις πίστευε, τις διάβαζε, τις έλεγε στο κοινό του. Οχυρωνόταν το κοινό και ήρθε, πέρασαν τα χρόνια και το κοινό αντέδρασε κάποια στιγμή. Λέει, όχι, δεν θα μας τον φάτε το Βασίλη Λεβέντη. Βγήκε Φουρέρα στο Χατζηνικολάου. Χτες, στο Δελτίο, στον Αντένα. Στον Αντένα, ναι. Δεν φορούσε το φόρμα που φορούσε όμως στην Eurovision. Γιατί δεν έβαλε δίπλα, ξέρω, το Μημαράκι κάτι να κάνει. Να κάνει κοντράστ. Το Μημαράκι, εσύ πώς τον θυμήθηκε. Έκανε συνέντευξη. Κάποιον άλλον Eurovisionologo θα έπρεπε. Ποιον, τον Μπουλόπουλο. Τον συνάδελφο, δεν ξέρω. Βγήκε, μπράβο. Ναι, ναι. Ή της Λασκέτσα από δίπλα, καπάκι θα μπορούσε. Και πάμε πολύ καλά, έχουμε να ψηφίσουμε. Την Κύπρο έχουμε να ψηφίσουμε. Πάλι καλά, μας έφυγε το άγχος. Επιτέλους, δεν μπορώ να είμαι σε εκλογές που δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα. Δηλαδή, τώρα τουλάχιστον με χαρά. Έχει επιλογές ο λαός. Το Σάββατο έχει επιλογές. Για όλα τα άλλα δεν έχουμε επιλογές, αλλά το Σάββατο έχουμε ψηφίσαν προχθές MasterChef. Μια επιλογή πολύ καλή. Ό,τι μου λέω. Ψηφίζουμε τώρα MasterChef και τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ψηφίσουμε για πρωθυπουργό. Ανάλογα είναι όλα αυτά. Δεν είναι να ψηφίσουμε και Survivor. Αν συγγνώμη, είναι κορυφαία δοκιμασία. Πώς πηδάει τις εκλογές έτσι. Κορυφαία δοκιμασία. Δεν είναι Game of Love. Και ψηφίζουμε σε αυτά. Στα Game of Love. Game of Love. Στο Power of Love. Σε όλα αυτά πώς θα βγουν έτσι αγγλικά. Να πούμε. Θα βγουν στη βίζα μόνοι τους χωρίς να τους ψηφίσουμε. Game of Love, πρώτο επεισόδιο. Θα σου αναθέσω μια μυστική αποστολή. Όταν λέω μυστική, την ξέρω μόνο εγώ και εσύ. Θέλω να καλέσεις τον Παναγιώτη, δεν θα είναι και πολύ δύσκολο, για ένα βραδινό μπάνιο στην πισίνα, πολύ αισθησιακό, και να προσπαθείς να τον αποπλανήσεις. Θα έλεγα για πρώτη φορά να πάμε μέχρι να του αποσπάσεις ένα ερωτικό φιλί. Είσαι εντάξει με αυτό? Θα το δούμε. Θα το δούμε. Στην πορεία. Δεν είπα ούτε ναι ούτε όχι. Λοιπόν, το έπαθλο για αυτό, αν αποσπάσεις ένα ερωτικό αισθησιακό φιλί, πες το όπως θέλεις, θα είναι 500 ευρώ. Καλό. Τέλειο. Ενώ η κοπέλα δεν είναι καμιά εξόλυστη πρόλης, είχε μια αντίδραση στην αρχή. Όχι, θα το δούμε, οκ. Okay. Ναι, όχι. Μόλις έπεσε το 500 ευρώ. Είχε ηθικούς φραγμούς, δεν το ζητώ. 500 ευρώ στοιχίζει. Πώς ανεβάζουν τις τιμές στις βίζες πια. Αλήθεια. Το φιλί μόνο 500. 500 ευρώ, δηλαδή σε παιολυχία, συγγνώμη από το κοινό. Αυτή είναι συγγνώμη, η πόσο ανάπτυξη. Κοστίζει παιολυχία σήμερα, κύριε, αυτή στην τηλεόραση. Δεν είπε για παιολυχία εκεί. Πόσο πιο επεισόδιο είναι η παιολυχία. Είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι Σιριζέοι. 500 ευρώ το φιλί. 500 ευρώ. Έχουν εκτιναχθεί όλα στην εποχή της κρίσης. Τι λέει γι' αυτό. Βέβαια, κάπως πρέπει να έρθει ανάπτυξη. Τι λέει γι' αυτό ο Τσίπρας. Άμα δεν χρεώσουμε και το φιλί, πώς θα γίνει. Μα 500 ευρώ. 500 ευρώ. Κρίση έχουμε. Συγγνώμη, τι 500 ευρώ. Βασικός μισθός. Ναι. Παραπάνω. Άλλοι πεινάνε με αυτό. Αυτό είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω το βασικό. Θα φέρουμε το βασικό μισθό φιλιού στα 740. Όχι. Οι συντάξεις από 1η Ιανουαρίου, οι κατώτεροι θα είναι νομίζω 319 ευρώ κάπου εκεί. Δεν φιλιώνει, Γέρι. Το φιλί είναι παραπάνω από την σύνταξη. Τραβάτε, φιληθείτε να βγάλετε. Από τη σύνταξη είναι παραπάνω. Γιατί υπάρχει προσωπική διαφορά. Και στα δύο, ε. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και εδώ. Αυτά είναι παιχνίδι τώρα που ξεκίνησε τον Αντένα. Ωραία, παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι, είναι πολιτισμός. Αυτό είναι πολιτισμός. Είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Ως τέτοιο το λέμε. Ως κομμάτι του πολιτισμού μας, ναι. Ρίξτε το επόμενο τραγούδι για να πούμε και τι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που βγήκε πριν λίγες μέρες. Έχει γίνει χαμός και θα γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι. Έχει γίνει, έχει γίνει. Είναι του Τσάρλις Καμπίνο, του Δύσης Αμέρικα. Κατά κόσμον Ντόναλντ Γκλόβερ. Ναι, βεβαίως. Δείτε και το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δύσης Αμέρικα, ο τίτλος. Αμέρικα, καυτηριάζει έτσι λίγο την συμπεριφορά των Αμερικάνων. Τις δολοφονίες. Στους έγχρωμους, ναι, τις δολοφονίες. Έχει όπλα πολλά το πολύ ωραία και ωραία το περιγράφει και ομά. Έχει κάνει νομίζω τις τρεις πρώτες μέρες 37 εκατομμύρια views στο YouTube. Καλά είναι. Έχει γίνει ο χαμός. Ας τα ακούσουμε. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Επειδή είναι και ο Κάρολος εδώ και κάνει επίσκεψη και καμήλα, υπάρχουν και ευχάριστα νέα από τη Βρετανία. Η British Telecom είναι μια μεγάλη εταιρεία βρετανική, τεράστια. Είχε κέρδη 2,83 δισεκατομμύρια λίρες και απολύει 13.000 ανθρώπους. Έτσι αυξάνονται τα κέρδη όμως. Επειδή πέσανε λίγο το τελευταίο τρίμηνο, πέσανε λίγο τα έσοδα, δεν ήταν έτσι όπως τα περίμεναν, διώχνουν 13.000 ανθρώπους. Έτσι γίνονται τα λεφτά. Παραμένει μάνα. Κερδοφορία. Έτσι γίνονται τα λεφτά όμως. Όχι να καθόμαστε να μαζεύουμε εργάτες. Με συνετή οικονομική πολιτική. Άλλωστε, όπως ακούγαμε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που το έχει πει και το πιστεύει και το λέει συνέχεια, απλά χθες βάλαμε το ηχητικό. Κανείς πια δεν έχει στη Δύση αυτό το ωράριο το 9 το πρωί με 5 το απόγευμα και κανείς δεν τελειώνει με την ίδια δουλειά που άρχισε. Υπάρχει η περίφημη ευληγησία, ευελιξία και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σε κάνει να νιώθεις ζωντανός πάντα, να ψάχνεις την ίδια δουλειά, να μην ξέρεις αν θα σου ξημερώσει. Αυτό σε κρατάει σε εγρήγορση. Ενώ αν πας και ξέρεις ότι εγώ με αυτή τη δουλειά θα έχω ένα 8ωρο, μετά θα έχω ελεύθερο χρόνο. Να μπορώ να διαμορφώσω τον ελεύθερο μου χρόνο όπως πρέπει, με πολιτισμό, γιατί θα με φτιάξει καλύτερο. Οι συνθήκες στη δουλειά είναι καλές. Έχω μια υγεία, μια ασφάλεια, μια παιδεία. Όλα αυτά σε κάνουν μίζερο. Επίσης, αν απολέσεις ένα δικαίωμα, θα έχεις δύναμη να το ξαναδιεκδικήσεις. Δεν το διεκδικείς. Έχει δείξει ιστορία. Τέλος πάντων, όταν το έχεις, το έχεις δεδομένο, το γράφεις. Απόλυα, μαζεύονται 100.000 απόλυες, μετά σε παίρνει από κάτω και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν είναι απόλυες, είναι γεγονός. Είναι αντικειμενικό γεγονός, ποτέ είναι, δεν το είχες. Ξεχνάς ότι το έχεις και συνεχίζεις κανονικά. Λοιπόν, να κάνω μια ανακοίνωση σύντομη. Όχι, λάθος, κάνεις κάτι. Πληκτρολογείς κάτι στο Facebook και στο Instagram. Καλά, καλά. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου θα εμφανιστεί η Βιολέτα Ίκαρη. Σήμερα φωνή. Πέμπτη, ωραία ναι, φωνή. Ωραία φωνή. Τι τραγούδι να σου πω. Λέγεται η παράσταση. Λίγους μήνες λέει μετά την επιτυχία του σίγκλ, έλα και ράγισε τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου, στις 9.30 ξεκινάει. Οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε έτσι μια ωραία φρέσκια φωνή και φρέσκια φάτσα. Από τις ωραίες καινούργιες. Απόψε το βράδυ. Έχουμε κριτική προς την Εκκλησία. Ποιος? Με θεολόγους εγκρίτους και με αγιαουρίτες που μίλησα, μου είπανε να μην ψηφίσετε στο σύνολο. Στο σύνολο το νόμο μου ζήτησαν. Αλλά η Εκκλησία η επίσημη της Ελλάδος έχει μια περίεργη στάση που δεν μου αρέσει. Σιωπής. Και υποθέτω ότι είναι τα ιδρύματα, είναι τα άλλα οικονομικά συμπλέγματα που την κάνουν να σιωπά. Και δεν μου αρέσει αυτό. Ήθελα μια Εκκλησία πιο μαχητική. Πιο μαχητική. Κάνει και κριτική στην Εκκλησία. Βεβαίως. Μπορεί να πάει στα Καλάβρητα, υπάρχει μαχητικότητα στην Εκκλησία, θα ταιριάξει. Συνολικά, μπορεί να πάει στον Πειραιά. Βέβαια. Η Εκκλησία είναι σιωπηρή και σε αυτά τα ομοφοβικά και στα ρατσιστικά παραλυρήματα. Μα πάντα είναι σιωπηρή σε αυτά. Τι, η Εκκλησία του Αμβροσίου και του Πειραιός. Η Εκκλησία είναι χαμηλών τόνων. Δεν μπορεί να βγάλει ναι, την δόση και να έχει γωνίες όπως έχουμε εμείς. Ναι, βέβαια είχε πει κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος ότι. Καλά τα λέει ο Αμβρόσιος, αλλά τα λέει λίγο απότομα. Τι είχε πει. Ναι. Δεν έχει τρόπο σωστό. Πριν απειλήσει ότι θα σκοτώσει ο Αμβρόσιος. Ναι, τώρα δεν θα συμφωνεί. Αν είχα όπλο, ναι, θα σκότωνα ομοφυλόφιλους. Ναι. Γι' αυτό δεν υπάρχει επίσημη απάντηση. Ξέρετε, τι έχει τραβήξει και αυτός ο Αμβρόσιος για να θέλει να πυροβολήσει ομοφυλόφιλους, τι του έχουν κάνει. Ή τι δεν του έχουν κάνει. Ή τι του, ποιος τον. Γενικώς υπάρχουν θέματα. Ποιος του προκάλεσε πόνο. Υπάρχουν θέματα. Είναι κανένα δύο-τρεις Μητροπολίτες που ασχολούνται μονίμως με κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αυτό η ψυχολογία δεν είναι αυτό που λέει. Αυτό με έχει πονέσει, θα τον σκοτώσω τον κερατά. Με πόνεσε. Όπου σε πόνεσε. Δεν ξέρω. Όπως, με όποιο τρόπο. Θα το σκοτώσω τον κεράτα. Δεν το έχεις ακούσει πάλι και σε ταινίες και σε αυτά, σε ζευγάρια. Μία Κροάτρια συνέχεια θέτει, στέλνει το ίδιο μήνυμα. Δεν μιλάτε για το άρθρο 8, αυτό που πέρασαν χθες. Ντροπή στην κυβέρνηση που το ψήφισε απλά. Γιάννης, δεν είναι Κροάτρια, συγγνώμη, είναι ο Γιάννης. Μπερδεύτηκα εγώ. Καλά κάνανε και το ψήφισανε. Ας γίνονται όλα αυτά. Είναι μια συνέχεια των σχετικών νομοθετημάτων. Νομίζω είναι το τρίτο που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Είναι τα μόνα θετικά που έχει φέρει. Ναι, που γι' αυτά μπάζουν λίγο κάποια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι προς την πρόοδο, παρόλα δεν πειράζει. Η πρόοδο, η λέξη πρόοδο. Εντάξει, είναι σχετικό. Κουβέντα. Και επειδή μπάζουν. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά έχουν λύσει αρκετά θέματα και έχουμε την αντίθετη άποψη από σένα, Γιάννη. Οπότε... Πάντως, πολλά από αυτά που τραβάμε τα τραβάμε από παιδιά που μεγάλωσαν τερόφιλα ζευγάρια. Τα πάντα αυτά που τραβάμε από τέτοια παιδιά. Δεν έχει να κάνει, μην μπούμε και εμείς στο ίδιο. Όχι, αλλά λέμε τώρα. Και μόνο ότι σε συζητήσεις κοινωνικών πολιτικών θεμάτων μπαίνει ο προσανατολισμός σεξουαλικός σαν το μοναδικό κριτήριο για το τι θα συμβεί, και μόνο αυτό είναι νομίζω ότι πιο άστοχο έχει κάνει ο ανθρώπινος νους. Για ευνόητους λόγους το κάνει. Αλλά ας μείνουμε καλύτερα στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος πήγε στην Τουρκία επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Θα σας πω μια εμπειρία από επίσκεψή μου στην Τουρκία προέτος. Βρέθηκα στην πλατεία Ταξίμ και είδα ένα χάος ανθρώπων. Άλλοι πάνω, άλλοι κάτω, έτσι ένα άλλοι διάφορων χρωμάτων, διαφόρων φυλών, διαφόρων... Αισθάνθηκα ότι αυτό το κράτος το γειτονικό έχει ακόμη μέσα του κτηνώδη ένστικτα. Πήγε στην πλατεία Ταξίμ στην πόλη, είδε εκεί τον κόσμο και αισθάνθηκε ο Βασίλης Λεβέντης ότι έχει κτηνώδη ένστικτα το κράτος γενικώς, η Τουρκία. Ναι. Ενώ εδώ αν περπατήσεις ας πούμε στην... Όχι να περπατήσεις, στην Κηφισίας με κίνηση. Και με, εδώ δεν έχουμε κτηνόδη ένστικτα. Το έχουν οι Τούρκοι. Τα έχουν οι Τούρκοι τα κτηνόδη ένστικτα. Ναι. Ο ίδιος που έλεγε να ψοφήσουν τα σόγια, να πεθάνουν καρκίνοι και τα λοιπά. Δεν είναι κτηνόδες. Αυτό δεν είναι κτηνόδες. Αυτό ήταν εμβρασμό μια στιγμή. Είναι οι γείτονες. Μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς είμαστε οι ήρεμοι και οι πράοι εδώ. Είναι θέμα συνόρων. Από εκεί και πέρα είναι όλοι κάφροι. Εδώ είναι όλοι καλοί. Και έθνος. Είναι και θέμα. Μα αυτό λέω. Είναι θέμα έθνους και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ωραία κριτήρια όλα αυτά. Γιατί δεν είπε καταρχήν Τούρκος καλός μόνο νεκρός για να τελειώνουμε. Αυτό εννοεί. Δεν είσαι αυτή. Λέει αυτό με άλλα λόγια. Κόμμα. Ο Λεβέντης πρέπει να πει τα άλλα για να πάρει τις ψήφους των άλλων. Το πιο εκεί, το λίγο πιο εδώ. Το λίγο πιο, τα λίγο πιο λιγότερο ακροδεξιά. Ναι. Τα λιγότερο φασιστικά. Τον Καμένο εννοείς. Ναι, γι' αυτό το διόρθωσα. Είπα το λιγότερο φασιστικά, ακροδεξιά ο Καμένος. Ο Λεβέντης κάπου ανάμεσα προσπαθεί να ισορροπήσει. Μοιράζονται πολύ το χώρο. Πολύ. Πολύ. Ποιο θα πρωτοπάρει, Κυριάκο. Είναι σοβαρές Χρυσές Αυγές τελικά. Όλοι, πολλές σοβαρές Χρυσές Αυγές. Τα έλεγε ο Μπάμπης, αλλά πού να φανταστούμε θα γίνει Κυριάκο. Καμένος πάρα πολύ, Καμένος. Λεβέντης όσο μπορεί, η Χρυσή Αυγή, η κανονική Χρυσή Αυγή και οι φαΐλοι που θέλουν να ξεπετάρουν και διάφοροι, ναι. Τα κονέ ΣΥΡΙΖΑ με όλους αυτούς και η ανάδειξη όλων αυτών με ξεναγήσει από τον αρχηγό και η συντήρηση, Γεθά στο φαΐλο όλων αυτών. Έχουμε αρχηγό Γεθά σε μια κρίσιμη στιγμή και τον έφερε ο Καμένος στο φαΐλο εκεί να του ξεναγεί και να του δείχνει τι ακριβώς γίνεται. Για να ξέρει, ξέρω ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πριν πάει για σπλινάντερο. Σαν σήμερα... Πήγε ο Καμένος στην Ιορδανία. Ναι, τότε, ναι τα είδα τώρα. Δεν... Έβαλε, έριξε στεφάνι, νομίζω. Είναι και το υπερόπλο έβαλε ελληνική σημαία. Ανοιγόμαστε. Πού την έβαλε, στο Αμάν. Στο Αμάν. Ωραία. Και το ανοιγόμαστε. Αμάν, τα καθάρματα πήγαν εκεί. Όχι, δεν πήγαν εκεί. Εντάξει, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ο Βαμβακάρης. Οπότε με ένα τραγούδι. Καινούριο όμως, διασκευή δηλαδή. Η διασκευή των Ιμάν Μπαϊλντί με τον Κωστή Μαραβέγια. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια. Ζηλιαρικά σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Δε λογάριασα παλάτια, σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Αγάπησα στα αλήθεια και για σένα κλαίω. Έχω φλόγα με στα στήθια, άκου που στο λέω. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς.